Radio Orhei. Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reluare marți la 12 și 25 de minute, miercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. În emisie Observatorul, la microfon Tatiana Geamanov. Bine v-am găsit! În minutele următoare vorbim atât despre transparența insuficientă în activitatea autorităților publice locale și accesul limitat, inclusiv al jurnaliștilor, la informațiile oficiale, cât și despre faptul că, de la o vreme, cetățenii par a nu mai fi interesați de faptul prin ce metode și din ce surse financiare sunt soluționate unele probleme în comunitățile în care ei trăiesc. Igor Ivanov, care este membru al Comisiei Buget și Finanțe a Consiliului Raional Orhei, a declarat în cadrul unui interviu că, pe de o parte, autoritățile raionale și locale, înainte de a se apuca de realizarea unor proiecte de nivel comunitar, nu stăruie să afle sau chiar ignoră adevăratele necesități ale cetățenilor, iar, pe de altă parte, pe localnici nu îi interesează ce decid șefii și din ce bani se realizează respectivele proiecte. În urmă ultimilor sondaje, practic, administrația publică locală, cam 60% cunoaște procente. Cam 60% cunoaște ceea ce dorește, într-adevăr, cetățeanul de rând sau cetățeanul locuitorul unui localități. Dacă mergem pe importanța lucrărilor efectuate. Și banii cunoaște populația din Mălăiești, de unde sunt. Cine a făcut, cine a pornit? Mie îmi pare rău că oamenii sunt puțin indiferenți de banii lor. Sunt banii lor, nu sunt banii partidului. Sunt indiferenți ceea ce se petrece la acele consilii locale. Igor Ivanov și-a exprimat acest regret în cunoștință de ceea ce se întâmplă în comuna Mălăiești, unde el locuiește și unde, nu de mult, au fost încheiate lucrările de iluminat public efectuate din mijloacele financiare alocate din bugetul raionului, dar despre care lucrări, inclusiv din comunicatele difuzate de Consiliul Raional, se creează impresia că ar fi realizate din banii unui partid, reprezentanții căruia conduc raionul Orhei. La mai mulți kilometri distanță de Orhei, cetățenii dintr-o localitate din sudul Republicii, dar care este condusă de reprezentanții aceluiași partid, de asemenea sunt indiferenți față de proveniența banilor și alte detalii legate de lucrările de iluminat stradal. Acest fapt l-a adus în atenție jurnalista din Taraclie, Lidia Gaidarși, care în cadrul unui eveniment cu participarea expertului în organizarea și mobilizarea comunitară Veronela Pruteanu a menționat că presa locală se confruntă nu doar cu îngrădirea accesului la informații și cu ostilități din partea autorităților locale, ci și cu reacții negative din partea locuitorilor acestui orășel, care sunt indignați că cineva vrea să facă lumină privind sursa mijloacelor financiare și vorbește despre neregulile admise de conducere la efectuarea lucrărilor. Un punct de vedere asupra acestei situații paradoxale l-a expus directorul publicației independente regionale Cuvântul, jurnalistul Tudor Iașcenco, care a opinat că oamenilor trebuie de explicat că se încalcă legea, dar și subsemnată care a menționat că înțelege ambianța neplăcută în care sunt nevoiți să lucreze colegii de la Taraclia, dat fiind că la Orhei deja de 6 ani persistă o astfel de stare de lucruri. Пошел масштабный проект по уличному освещению. Мы, как СМИ, конечно, начали запрашивать информацию. На что на нас обрушился шквал обвинений. Вы что, тут против уличного освещения? Вы против благоустройства города? Мы не против, мы просто хотим понять, откуда на это деньги, кто это делает, имеет ли он разрешение, имеет ли он квалификацию, вот и все. Но любой вопрос, касающийся именно прозрачности в реализации этого проекта, примаром его, и его протеже всегда переворачивается так, как будто мы против благоустройства города. В большинстве своем мы получаем только такой фидбэк от нашей аудитории, что какая нам разница, кто это все делает. Главное – делают. А на чьи деньги, кто это делает, это не важно абсолютно. Главное, что делают. Столько лет в этом городе ничего не делали, сейчас тут что-то наконец-то начали что-то делать в этом городе, и мы недовольны, мы против. Бывают такие случаи, когда людям эта транспарентность не нужна. Но как объяснить им, что это на самом деле важно? Просто eu cred că în cazul de fapt mass media trebuie să pornească de la București. Legea permite, în ce cazuri permite să facă asemenea lucruri. Dacă voi porniți de la bunchie legii și demonstrați aici au încălcat legea, aici au încălcat legea, aici au încălcat legea, păi cum trăim în societate? Dacă vine unul și pradă 10 case și o bancă și peste o lună sau un an vine cu banii, cu jumătate din banii ce e, jumătate pune muzunat, dar jumătate face lumină. Asta e normal? Sau distruge altceva? Eu cred că noi trebuie să consultăm, să informăm lumea, să învățăm să trăiască după legii. Domnul Tudor, eu sunt de acord, numai că noi de mult suntem în pielea celor de la Taraclia, după cum a spus Lidia, dar nu numai noi, de acum toată Republica. Și după cum vedeți, putem să batem apa în piu sau să atragem atenția și pe oameni nu-i prea ne liniștește de unde vin banii. Da, doar într-adevăr ceea ce simt ei. Sau ce mănâncă, sau dacă li s-a dat de sărbători un ban în plus. Eu înțeleg foarte bine situația în care se află cei de la Taraclia. Noi suntem al șaselea an. Ei abia la primul termen și la primul mandat. Și într-adevăr, când îți aruncă toate pietrele în capul tău, când tu vrei să faci lumină, să spunem așa, la figurat, în niște probleme legate de bani, și pentru asta încasezi la moacă în loc cineva să-ți aprecieze munca, e deloc neplăcut. E vorba că lumea care a mai rămas în Republica Moldova e atât de disperată și degradată o bună parte, încât de acum nu mai trebuie nici consultări să nu fie cu supărări, nici dezbateri, nici transparență, nimic. Ei trăiesc de azi pe mâine și cu interesul personal și foarte îngust. Asta este. Oricum, trebuie să ne facem meserie. Eu nu zic că trebuie să capitulăm. Trebuie să ne facem meserie, să ne facem datoria. Eu am spus că nimic nu rămâne. Fiecare e cu interesul său. Într-adevăr, cetățeanul simplu de rând, așa cum este el, cu necesități poate primitive, el are interesul său. Noi avem interesul nostru. Și asta e toată construcția și sistema vieții. Jurnaliștii au discutat și despre impedimentele care apar tot mai des în munca lor din cauza că autoritățile refuză să ofere informații de interes public, invocând interdicția de a divulga date cu caracter personal. Svetlana Cernov de la publicația Est Curier din Criuleni a spus că vorba nu e atât despre legea privind protecția datelor cu caracter personal, ci mai nou de un regulament la care face trimiterea Cancelarea de Stat. Tudor Iașincu a declarat că aceste lucruri se întâmplă în timp ce unele întreprinderi care prestează servicii dispun nestingherit și utilizează după bunul lor plac datele personale ale clienților săi, iar expertul în organizare și mobilizare comunitară Veronela Pruteanu a opinat că aceste restricții impuse de autorități sunt absurde și ilegale. Acum legea privind accesul la date cu caracter personal, care a făcut tare multă vâlvă și foarte multe primării și consilii locale au luat această lege așa, generală, pentru tot și acum fie că soliciți informații, îți răspunde că îți dați cu caracter personal, fie că proiectele de decizie, persoanele responsabile și nu vorbesc de mai multe localități, pentru că probabil cunoaște este actelocale.gov.md, unde se postează toate deciziile administrației publice locale. Pe respectivul portal era numele și prenumele persoană publică, funcționar public care vorbește despre subiectul în ordine de zi, este hașurat. Până și ștampila hașurată cu semnătura persoanei responsabile. Asta este o încălcare. Eu am întrebat, asta e un regulament la Cancelarea de Stat. Cancelarea așa nu poate. Legea e lege și regulamentul e mai presus decât lege. Dar nu e vorba în lege și nu e vorba regulament, e vorba cum interpretează funcționarii și demnitarii noștri aceste legi. Iată eu care giru Cancelarei de Stat se interpretează așa, domnul... Păi a Așa, nu doar șeful cancelarii, și deseori și prim-ministrul și deputații interpretează dacă sunt necărturari sau au alte interese. Noi trebuie să batem și să batem. Dar vedeți că paginile VIP a guvernului și a președinției arată altfel. Acolo nu sunt hașurate numele responsabililor de executare deciziilor, dar anume al autorităților locale, e că așa sunt făcute. Dar nu numai autorităților, deciziile judecătorești, uitați-vă ce se face în trânsele, și alte documente, absolut ilegale. Trebuie să vorbim. Vorbim de lucrurile astea, să batem alarmă ca lumea să înțeleagă lucrurile astea. În fond, la noi, legea dată a fost adoptată anume ca să protejeze hoții și talharii și toți ceilalți din administrație. Eu, la o întâlnire la centru dat, le-am spus cu ce ocazie toate structurile, începând la servicii comunale locative, servicii de electricitate, gaz și mai departe, iau copiile buletinelor consumatorilor. Astea sunt date cu caracter personal. Centrul privind datele cu caracter personal nu vede lucrurile astea. Dar când vine vorba de informații despre actorii publici, care trebuie să fie, de fapt, secretizate, dar într-o anumită măsură, unde vorba cu adevărat de date cu caracter personal, merg și hașorează de la un capăt la altul. Hașurarea numelor funcționarilor publici, chiar și a primarilor, e la ordinea zilei în părțile Orheiului, judecând după deciziile consiliilor locale, dar mai ales după dispozițiile semnate de către primari. Acest lucru e ușor de observat din ceea ce se publică pe portalul actelocale.md, prin intermediul căruia de mai bine de 2 ani autoritățile locale au posibilitatea, dar și obligația, de a aduce la cunoștința publicului actele emise de consiliile locale și de către primari. Drept urmare a publicării, în mod firesc, activitatea APL-urilor ar trebui să fie transparentizată la maxim, iar cetățenilor să le fie înlesnit accesul la informațiile oficiale de nivel local. Însă aceste rezultate scontate sunt minimizate prin metoda hașurării unor informații sub pretextul protejării datelor cu caracter personal. Spre exemplu, în deciziile Consiliului Comunal Mălăiești, localitate despre care la începutul emisiunii a vorbit membrul Comisiei Buget și Finanțe din cadrul Consiliului Regional Orhei Igor Ivanov, sunt hașurate nu doar numele funcționarilor vizați într-un context sau altul, ci și numele primarului. În deciziile Consiliului Municipal Orhei e o secretizare mai redusă, dar din dispozițiile primarului de Orhei, mai ales din cele ce se referă la salarizarea și premierea angajaților primăriei, de regulă e imposibil de aflat numele persoanelor și sumele pe care acestea le încasează. Solicitat să se expună în legătură cu aceste cazuri, juristul avocat de la Asociația Presa Independente, Nicolae Frumosu, a trecut în revistă un șir întreg de prevederi ale legislației în vigoare și a declarat că, citez, limitarea accesului la informațiile enumerate de dumneavoastră, nume, prenume, premii, etc., ale funcționarilor publici și ale persoanelor cu funcții de demnitate publică este ilegală. Pe finalul emisiunii, în contextul subiectului pe care l-am abordat astăzi, e cazul să amintesc că acum o săptămână, dintr-un studiu al Centrului de Jurnalism Independent, a devenit cunoscut că în anul 2020 indicele situației presei autohtone a înregistrat un antirecord, cei 14 evaluatori oferindu-i cel mai scăzut punctaj din ultimii 5 ani de monitorizare. Aceasta este desigur o consecință a crizei pandemice și a instabilității politice, dar un impact cronic deja îl au transparența insuficientă a autorităților publice și limitarea accesului la informațiile oficiale. Atât pentru astăzi, sunt Tatiana Ceamanu, vă mulțumesc pentru atenție. Emisiunea Observatorul a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, iar conținutul acesteia este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene. Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19:25 și în reluare marți la 12:25, miercuri la 17:25 și joi la 10:25. Radio Orhei.